pasji, teraz więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 stycznia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają zamieszki na Kapitolu po tym, jak zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do kongresu. Na miejsce wysłano Gwardię Narodową. Głos w sprawie tych wydarzeń zebrał Joe Biden. Za chwilę najnowsze informacje. Kamil Stoch zwyciężył w wielkim stylu w turnieju czterech skoczni. Inny niż dotąd z powodu trwającej pandemii orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Warszawy. Na Kapitolu trwają zamieszki po tym, jak grupa zwolenników prezydenta Donalda Trumpa wtargnęła do siedziby kongresu. Na miejsce wysłana została Gwardia Narodowa. Wielu funkcjonariuszy zostało rannych, a co najmniej jeden z nich trafił do szpitala, informuje CNN. Wcześniej w Waszyngtonie odbył się wiec z udziałem prezydenta Donalda Trumpa, który powiedział, że nigdy nie uzna zwycięstwa Joe Bidena. Jego zdaniem wybory zostały sfałszowane. Sam Joe Biden kilkadziesiąt minut temu zabrał głos w sprawie trwających zamieszek. Po raz kolejny łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest Mark Wałkuski. Marku, co mówił Joe Biden w swoim przemówieniu? Mówił, że to, co wydarzyło się dzisiaj na Kapitolu, nazwał próbą przewrotu. Potępił działania protestujących i wezwał prezydenta Trumpa do zabrania głosu. Mniej więcej w tym samym czasie prezydent Trump opublikował na Twitterze nagranie wideo, w którym wezwał swoich zwolenników, by udali się do domu, by zakończyli protesty. Powiedział, że chce, żeby on i jego zwolennicy byli uznawani za ludzi prawa i porządku, aczkolwiek powtórzył swoje wcześniejsze twierdzenia, które były jednym z powodów wtargnięcia do kongresu, że wybory zostały sfałszowane. W tej chwili część demonstrantów, czy większość demonstrantów powoli opuszcza Kapitol, dlatego że za godzinę w Waszyngtonie zacznie obowiązywać godzina policyjna, natomiast kongres nie wraca na razie do normalnego funkcjonowania, dlatego że cały czas wielu zwolenników prezydenta Trumpa znajduje się może nie tyle już w środku, co wokół kongresu, cały czas w strefie, która powinna być wolna, w której nie powinni się ci ludzie znajdować, cały czas tam się znajdują. Natomiast w tej chwili wielu manifestantów opuszcza już to miejsce, w którym jeszcze kilka godzin temu, jeszcze godzinę temu panował chaos. Do Waszyngtonu, jak informuje Biały Dom, jest w drodze Gwardia Narodowa, 1100 żołnierzy, a także siły policyjne z sąsiednich stanów, Virginia i Maryland. Prosto z Waszyngtonu, Marek Wałkuski. Dziękujemy za te relacje. Do sytuacji za oceanem będziemy wracać w kolejnym serwisie Trójki. Trzeci raz w historii Kamil Stoch wygrał turniej czterech skoczni. Polak był dziś najlepszy w austriackim Mischofshofen. Trzecie miejsce w turnieju zajął Dawid Kubacki. Polaków na podium imprezy rozdzielił Niemiec Karl Geiger, a więcej o tym sporcie już za parę chwil. W przyszłym tygodniu możemy się spodziewać, że do Polski trafi pierwsza dostawa szczepionek firmy Moderna. Zapowiedział to prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Na początek przyjedzie 29 tysięcy dawek. Na samym początku będziemy mieli taką symboliczną dostawę na poziomie 29 tysięcy w tym pierwszym tygodniu. To jest też planowane w pierwszym kwartale zaledwie 800 tysięcy dawek, także spodziewamy się później przyspieszenia, natomiast to na pewno będzie poprawiało nam tą dostępność szczepionki w całym systemie szczepień. Michał Kuczmierowski zaznacza, że dzięki preparatom firmy Moderna rośnie pula dostępnych szczepionek. Dla nas jest to dobra wiadomość, ponieważ ma ona o wiele bardziej łaskawe warunki przechowywania, czyli w tej temperaturze zimnego łańcucha może być przechowywana nawet do 30 dni. To jest duże ułatwienie, szczególnie dla tych mniejszych punktów szczepień. Szczepionka Moderny została dziś zaakceptowana przez Europejską Agencję Leków. Z Placu Zamkowego w Warszawie ruszył dziś orszak Trzech Króli. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa był on symboliczny, bo pięcioosobowy. Jednak jego organizatorzy i osoby, które przyszły zobaczyć to wydarzenie, podkreślały, że nie zmienia się istota i przesłanie dzisiejszego święta. Szkoda, że nie ma nas jakby w takiej dużej, większej formie, bo jednak tutaj jest to pewna atrakcja, też taka radość dzielenia się i wiarą tym świętowaniem. Natomiast mam nadzieję, że za rok będzie znowu w takiej normalnej formie. Orszak jest formą świętowania objawienia pańskiego. Wszyscy, zarówno wielcy, jak i mali, jak i mędrcy i pasterze podążają do stajenki, do narodzonego Chrystusa. Dodajmy, że partnerem Orszaku Trzech Króli jest Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Kamil Stoch, superstar, zwyciężył po raz trzeci w karierze w turnieju czterech skoczni. Sukces przypieczętował wygraną w znakomitym stylu w ostatnim konkursie w Bischofshofen. Dość powiedzieć, że drugiego w zawodach Norwega Markusa Lindvika i trzeciego Niemca Karla Geigera wyprzedziło ponad 20 punktów. Po konkursie w rozmowie dla Telewizji Polskiej cieszył się, że o wygraną w turnieju rywalizował z Dawidem Kubackim. To, że my z Dawidem rywalizowaliśmy na sam koniec o ostateczne zwycięstwo, to jest dopiero coś niesamowitego. Samo to było dla mnie takim bodźcem naprawdę motorem napędowym, że jesteśmy świetną drużyną i każdy z nas potrafi i ma możliwość do tego, żeby osiągać sukces. Wspomniany Kubacki był w Bischofshofen 15, w całym cyklu zajął jednak trzecią lokatę. Piotr Żyła 5, Andrzej Stękała 6, drugi był wspomniany Geiger. Zostając przy sportach zimowych, kolejny etap cyklu Tour de Ski w biegach narciarskich zdominowali Rosjanie. 10 km klasykiem w Toblach wygrała Julia Stupak, dystans o 5 km dłuższy u panów Aleksander Bolszunow, a w pierwszej dziesiątce było jeszcze jego 7 rodaków. Wydarzenie absolutnie bez precedensu. Liderem cyklu jest Bolszunow, u pani Amerykanka Jessica Diggins. Izabela Marcisz była dziś 27. W kraju nasi szczypiorniści wygraną 29-24 w Płocku z Turcją zaczęli udanie eliminację Mistrzostw Europy, a w jedynym spotkaniu w siatkarskiej plus lidze Jastrzębski Węgiel 3-0 odprawił GKS Katowice. W rajdzie Dakar kapitalna postawa Arona Domżały wygrał czwarty etap w kategorii pojazdów lekkich i jest wiceliderem klasyfikacji generalnej. Bez porównania bardziej prestiżowej rywalizacji kierowców samochodów Jakub Przygoński jest szósty, także na szóstej pozycji zakończył dzisiejszy etap. Kładzista Kamil Wiśniewski był ósmy, lokaty niżej jest w klasyfikacji łącznej. Ciągle bez szału nasi motocykliści. Maciej Giemza dojechał do mety na pozycji 26, Adam Tomiczek 27. Na zakończenie piłka i najpierw pojedynek gigantów w Serie A. Lider AC Milan dostał lekcję futbolu od Juventusu. Mistrzowie Włoch wygrali na San Siro 3-1. Całe spotkanie w bramce Bianconeri rozegrał Wojciech Szczęsny. Z potknięcia Milanu nie skorzystał depczący mu po piętach rywal z Zamiedzy. Inter przegrał 1-2 w Genui z Sampdorią. Tak jak Napoli, kompletnie niespodziewanie u siebie ze Specją. Piotr Zieliński opuścił boisko na kwadrans przed końcem. W Hiszpanii sensacyjna porażka lidera La Liga w Pucharze Króla. Atletico Madryt przegrało w drugiej rundzie rozgrywek 0-1 z trzecioligową Korneją. W lidze odrodzenie Barcelony 3-2 wygrała w Bilbao z Atletikiem. 2 gole dla Blaugrany strzelił Leo Messi. I tą informacją kończymy ten serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami tylko na południu i wschodzie, opady śniegu, a na wybrzeżu i wschodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia do plus 3, w rejonach podgórskich około minus 3. Trójka. Program trzeci. 8 minut po godzinie 23. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ola Kaczkowska, Michał Jakubik i Piotr Majewski. Witamy. Chciałoby się powiedzieć świątecznie i radośnie. W końcu to święto Trzech Króli. Ale jak wszyscy wiemy, trwające od kilku godzin zamieszki w waszyngtońskim Kapitolu skutecznie zaprzątają naszą uwagę, skutecznie rozpraszają nasz dobry świąteczny nastrój. W trakcie naszego spotkania postaramy się połączyć na żywo z naszym waszyngtońskim korespondentem Markiem Wałkuskim, by oczywiście sprawdzić rozwój wydarzeń. Niepokój to właśnie dobre określenie odczuć, które towarzyszą większości z nas. Tym bardziej więc liczę, że nasza dzisiejsza muzyczna podróż między dniem a snem sprawi nam wiele satysfakcji i ukojenia. Greetings and Salutations. Legendarna kompozycja Johna Fedisa i Tada Jonesa właśnie rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie. orkiestra Teda Jonesa, jedna z najsłynniejszych orkiestr propagujących ten styl muzykowania w latach 70. i 80. Big Band Teda Jonesa i Greetings and Salutations. A teraz już przed nami wyłącznie już tylko polskie nastroje i nuty. Wam jest do śmiechu? Mnie nie. Taki nosi tytuł ten utwór, ta kompozycja. Kompozycja Włodzimierza Nachornego, zagrana również przepięknie na saksofonie altowym. Solówka przez kompozytora. Kompozytor grał wraz z orkiestrą Studia Jazzowego Polskiego Radia. Tak, drodzy Państwo, tak brzmi, a w zasadzie tak brzmiał polski jazz Anno Domini 1969. To jest przyczyna. Taki tytuł nosi ta kompozycja. Kompozycja Waldemara Parzyńskiego. Wykonali ją grupa wokalna Novi Singers oraz Krzysztof Sadowski grający na organach Hammonda. Dwa wysłuchane przed chwilą utwory to archiwalne nagrania zrealizowane specjalnie dla Polskiego Radia, a wydane na zupełnie nowym, pięciopłytowym wydawnictwie Agencji Muzycznej Polskiego Radia, w ramach którego to zebrano najciekawsze nagrania powstałe przy udziale legendy polskiego jazzu, muzyki rozrywkowej i sztuki radiowej jako takiej. Tak, mowa oczywiście o Janie Ptaszynie Wróblewskim, który od wielu już dekad niestrudzenie popularyzuje muzykę jazzową. Przede wszystkim, choć nie tylko, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Artysty, który jest nie tylko legendą, jest ikoną polskiej muzyki. Grupa Novi Singers to tylko niektórzy z wykonawców, których można znaleźć na tej fantastycznej płycie, pięciopłytowym albumie, który dokumentuje naprawdę wiele, wiele dekad i wiele godzin fantastycznej muzyki zarejestrowanej przez czołówkę polskiej sceny jazzowej, bo tylko takich oczywiście Jan Ptaszyn-Wróblewski chciał mieć w swojej formacji. Do płyty tej niejednokrotnie będziemy wracać, nie tylko podczas dzisiejszego naszego spotkania, albowiem, jak powiedziałem, warto poznać historię polskiej muzyki. Panowie Singers wraz ze studiem jazzowym Polskiego Radia. Łączymy się teraz z Waszyngtonem, by prześledzić wydarzenia, które tam ostatnio skupiają uwagę nas wszystkich, całego świata. Marek Wałkuski jest z nami. Witaj, Marek. Witam serdecznie. Ja jestem w tej chwili w centrum Waszyngtonu. Kilka przecznic od Kapitolu przy jednej z blokad, które ustawione są w centrum miasta i wokół mnie co chwila przechodzą grupy zwolenników prezydenta Trumpa z flagami Trump 2020, z amerykańskimi flagami, którzy wracają w większości do swoich samochodów, autokarów czy do hoteli, w których zatrzymali się tutaj i brali udział w dzisiejszych manifestacjach. Marek, czy przemówienie Donalda Trumpa uspokoiło w jakikolwiek sposób zwolenników, jego zwolenników? No, ta sytuacja już jest mniej napięta. Prezydent Trump rzeczywiście zaapelował, żeby udali się do domów, ale powtórzył to, co sprowokowało tych ludzi, żeby poszli na Kapitol, czyli że wybory zostały sfałszowane. Ale tych apeli o to, żeby zaprzestać tego, co działo się przez kilka godzin w kongresie, jest bardzo dużo. I prezydent Trump, i wiceprezydent Mike Pence, i przywódcy kongresu apelowali do ludzi, którzy zgromadzili się wokół Kapitolu, by zaprzestali tego, co robią, by opuścili budynek kongresu, i oni w większości opuszczają. Jeszcze grupy zwolenników prezydenta Trumpa są wokół Kapitolu. Jeszcze ten teren nie został zabezpieczony przez służby bezpieczeństwa. Jeszcze dochodzi do starć. Na przykład kilka minut temu demonstranci zniszczyli kamerę jednej ze stacji telewizyjnych. Także do tego typu incydentów cały czas dochodzi. Natomiast sytuacja się trochę uspokaja. Tym bardziej, że za dosłownie 24 minuty w Waszyngtonie zacznie obowiązywać godzina policyjna. No właśnie, czy służby porządkowe jakkolwiek sobie dają radę? Czy jest widać jakąś panikę i zaskoczenie? Przede wszystkim wydaje mi się, że zaskoczenie to może być dominujące uczucie, które pewnie towarzyszyło i służbom porządkowym, no pewnie także i kongresmenom, i całej Ameryce. Wszystkim, całemu światu. To jest szok. Ja jestem 20 lat korespondentem. Ja widziałem te manifestacje, w których brało udział po 500 tysięcy, 700 tysięcy ludzi. Gigantyczne manifestacje przy okazji wojny w Iraku, czy później z różnych powodów. I czegoś takiego jeszcze świadkiem nie byłem. To jest nie tylko szok polityczny, społeczny, ale także problem cały czas, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, dlatego że nawet jeśli większość demonstrantów opuszcza już teren wokół Kapitolu, pozostają na ulicy. Pozostają na ulicy, ale i tu na razie jest w miarę spokojnie, chociaż tak jak mówię, dochodzi do incydentów, ale to, że setki osób wdarło się do siedziby amerykańskiego parlamentu, gdzie w ogóle, żeby wejść, to trzeba przejść, mieć specjalną zgodę, trzeba mieć akredytację dziennikarską, trzeba przejść przez systemy bezpieczeństwa. Ci ludzie wybijali szyby, wchodzili oknami, wchodzili drzwiami, spacerowali po rotundzie, nie tylko po rotundzie Kapitolu, ale w sali obrad, siadali na krzesłach, na fotelu przewodniczącego, wchodzili do biur kongresmenów. To jest cały czas, to jest ogromny problem w dziedzinie bezpieczeństwa, bo nawet jeśli sytuacja została w tej chwili opanowana i służby specjalne, służby porządkowe, oddziały antyterrorystyczne przeszukują w tej chwili Kapitol, to cały czas nie wiadomo, kto gdzie jest. Cały czas trzeba, cały czas kongresmeni nie mogą powrócić do przerwanej sesji parlamentu. Cały czas ta sytuacja jest bardzo napięta. Zresztą przed chwilą szef połączonych sztabów, szef Pentagonu, przywódcy kongresu i wiceprezydent Mike Pence wydali oświadczenie. Co ciekawe, nie ma na tej liście prezydenta Donalda Trumpa. Wydali oświadczenie o tym, że służby porządkowe, wojsko, Gwardia Narodowa zrobią wszystko, żeby w Waszyngtonie zapanował porządek, i jeśli będą konieczne dodatkowe siły, to takie zostaną do stolicy skierowane. To, co się wydarzyło, jest też ogromnym politycznym szokiem. Przed chwilą jedna z najwierniejszych zwolenniczek prezydenta Trumpa, Alyssa Farah, która pracowała w Pentagonie, była rzeczniczką Pentagonu, później przeszła do Białego Domu. Mniej więcej miesiąc temu opuściła, już po wyborach, Biały Dom, ale sama siebie określa jako przedstawicielkę MAGA, czyli ruchu Make America Great Again, ruchu prezydenta Donalda Trumpa. Wydała oświadczenie na Twitterze, w którym jednoznacznie powiedziała zwolennikom prezydenta Trumpa, że wybory nie zostały sfałszowane, że one zostały przegrane i że to, co trzeba robić w tej chwili, to nie sztormować Kapitol, tylko pracować nad tym, żeby Partia Republikańska, żeby ten ruch za 2 lata wygrał wybory do kongresu, a za 4 lata wygrał wybory prezydenckie. Także no, to jest na wszystkich poziomach szok, to co wydarzyło się dzisiaj w stolicy Stanów Zjednoczonych. Szok, niedowierzanie i zaskoczenie, jak powiedziałeś. To, że wybijano szyby w oknach Kapitolu, to jest w ogóle nie do uwierzenia. Zwłaszcza, że dla Amerykanów, mówiłeś o tych systemach bezpieczeństwa, o tym, jak trudno się dostać tam do środka. Myślę, że te systemy były też nie aż tak skomplikowane, bo sam Kapitol jako miejsce było uświęcone, jak traktowane przez obywateli, jak świątynia, jak symbol amerykańskiej, prawda, demokracji. Więc żeby zaatakować symbol amerykańskiej demokracji, musiało wydarzyć się naprawdę coś niesamowitego, co jeszcze trudno nam jest ogarnąć rozumem. No tak, myślę, że czas na komentarze, analizy, ale także na skutki polityczne tego, co dzisiaj się wydarzyło, trzeba będzie poczekać. Zobaczymy, jak zachowają się teraz członkowie kongresu, którzy brali udział w sesji parlamentu, połączonych izb parlamentu. Odbywało się wówczas liczenie głosów elektorskich, które miało zakończyć się ogłoszeniem Joe Bidena przyszłym prezydentem, kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. To zwykle była formalność, ale dziś to było wielkie wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. Kongresmeni nie wrócili jeszcze do tej procedury. Zobaczymy, jak ta sesja będzie przebiegała. Zobaczymy, co będzie z Partią Republikańską. Zobaczymy, co, jak w tej sytuacji zachowa się sam prezydent Donald Trump, który jeszcze przez 2 tygodnie będzie prezydentem. Także no, na wiele pytań jeszcze w tej chwili nie znamy odpowiedzi. Myślę, że sami uczestnicy, zresztą wielu uczestników tych protestów wcale nie miało zamiaru wedrzeć się do parlamentu. Tu przyjechało 50 tysięcy osób w tej jakby najbardziej radykalnej akcji. Czyli wydarzenia przerosły ich samych. Setki, może tysiące. Myślę, że to potoczyło się w dla wielu z tych ludzi nie do końca przewidywany sposób, aczkolwiek, i to też trzeba podkreślić, w mediach społecznościowych przygotowywano coś takiego, pojawiały się instrukcje o tym, jak demonstranci po tym wiecu z udziałem prezydenta Trumpa, który odbył się w okolicach Białego Domu, mają przejść do kongresu, jak ominać, którymi ulicami, jak omijać posterunki policji, co ze sobą zabrać. Więc trudno powiedzieć, kto stał za tą akcją i w jaki sposób ona była koordynowana, ale pewien rodzaj koordynacji tutaj prawdopodobnie był. To też jest pytanie, na które w tej chwili nie znamy odpowiedzi i na które próbują znaleźć odpowiedź, czy będą próbowały znaleźć odpowiedź amerykańskie służby specjalne. To, co w tej chwili jest najważniejsze, to żeby ta noc, która się zaczyna w Waszyngtonie, bo tu jest w tej chwili 17.42, dosłownie za 18 minut zaczyna obowiązywać godzina policyjna, żeby ta noc była spokojna. Ja mam akredytację dziennikarską i akredytację Białego Domu, więc myślę, że bo chcielibyśmy, nie zostanę aresztowany. Tak, chcielibyśmy, żebyś był spokojny i bezpieczny, bo od kogo, jak nie od ciebie, będziemy oczekiwać kolejnych wieści, kolejnych informacji, oby uspokajających. Dziękuję ci, Marek, bardzo. Dziękuję bardzo. Naszym korespondentem z Waszyngtonu, prosto z Waszyngtonu, był Marek Wałkuski. Wracamy do muzyki między dniem a snem. już także ostatnie minuty, kiedy zgodnie z uświęconą tradycją możemy sięgnąć po repertuar kolędowy. Przed chwilą o Gwiazdo Betlejemska z okazji naszego święta Trzech Króli. Zagrany przepięknie przez Katarzynę Kadłubowską solo na wibrafonie. Mam ogromną słabość do tego instrumentu. Jerzy Milian, który współpracował przez wiele lat właśnie ze studiem jazzowym Polskiego Radia. Mike Mainieri z grupy Steps Ahead. Wielu wibrafonistów jeszcze mógłbym wymienić i pewnie wielu z nich zabrzmi podczas naszych spotkań między dniem a snem. Teraz wracamy do polskiej muzyki z lat 70. Przed nami Czesław Niemen. Zapytaj niewiast, gdy same na drodze, gdy rozrzewnione gubią się w płakaniu. Zapytaj mędrców albo na podłodze leżących prochów, bo skorsze w uznaniu. Albo zapytaj się, ale w chwili, gdy pod stopami glob ci się zakręci i cudza w tobie waga się przesili i w swojej mierze staniesz bez pamięci, pokąd będziemy się zwodzili. Zapytaj, pokąd będziemy się zwodzili. Zapytaj, pokąd będziemy się zwodzili, zapytaj. Zapytaj niewiast, gdy same na drodze, gdy rozrzewnione gubią się w płakaniu. Zapytaj mędrców albo na podłodze leżących prochów, bo skorsze w uznaniu. Albo zapytaj siebie, ale w chwili, gdy pod stopami glob ci się zakręci i cudza w tobie waga się przesili i w swojej mierze staniesz bez pamięci, pokąd będziemy się zwodzili. Zapytaj, pokąd będziemy się zwodzili. Zapytaj, pokąd będziemy się zwodzili. Czesław Niemen, muzyka telewizyjna i muzyka teatralna i telewizyjna. Taki tytuł nosiła płyta, która była zbiorem kompozycji Andrzeja Kurlewicza do słów m.in. Cypriana Kamila Norwida, do wierszy Cypriana Kamila Norwida, którego, przypominam, w tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin. Przed nami Wanda Warska i Czułość. Także fragment poematu Norwida. Wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd i jako wtór pogrzebny plecionka długa zwróciła. włosów blond, na której wdowiec nosić zwykły zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Czułość bywa jak pełny wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd. I jako wtór pogrzebny i jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowie nosić zwykły zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Słów poematu Cypriana Kamila Norwida. Przypominam, że rok 2021 to rok Cypriana Kamila Norwida. Andrzej Kurylewicz i Big Band Polskiego Radia. Selector Junior, tak nazywała się ta kompozycja. Kompozycja, której autorem jest Wojciech Karolak. Grał Big Band Polskiego Radia pod dyrekcją Andrzeja Kurlewicza. To było nagranie z 65 roku. I teraz, w zasadzie już na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania, wracam do pięciopłytowego zbioru nagrań zrealizowanych w latach 69-78 przez Studio Jazzowe Polskiego Radia, kierowanego przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Przed nami Trojak. Zapewne Państwo poznają już po pierwszych taktach. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ze Studiem Jazzowym Polskiego Radia obiecuję, że będę wracał jeszcze do tych płyt, bo zawierają naprawdę bardzo dużo ciekawego materiału, nie tylko muzycznie materiału. Ola Kaczkowska, Michał Jakubik i Piotr Majewski, dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszam oczywiście za tydzień. Do usłyszenia. Thank you.